हजार सूरह मरियम समाज समाजी ये मक्की है, इसमें 98 आयतें और 6 रुकू हैं। तरतीब के हिसाब से इसका नंबर 19 है। इसका नाम नदीम रखा गया। आयत नंबर 16 बस कुछ लिखा मैं इस दिन तब मैं अहली मकान शर्किया से इसका नाम माखूद है। साहब इसको बयान लिखते हैं कि पूरे कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी दूसरी औरत का नाम नहीं आया है। सुना जिनका नाम कुरान में 30 बार बताया गया। इस सूरत के ज़माने नुज़ूल इस सूरत मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों के हिजरत हबशा से पहले नाज़िल हुई थी। मुहम्मद बिन इसहाक ने किताब सिया में मुसलमान अल्लाह तआला से और इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुसनद में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत की है। जब मुहाजिरीन हबशा नजाशी के सामने पेश हुए और उसे जाफर ने निकाले से कुरान का कोई हिस्सा सुनाने को कहा तो उन्होंने इसी सूरत की इब्तिदाई आयतों की तिलावत की थी, जिससे मुतासिर होकर नजाशी इतना रोया था कि उसकी दाढ़ी आंसू से भीग गई। उसे रवायत के दूसरे उलमा ने सलाम रोने लगे और नजाशी ने कहा था कि ये कलाम और ईसा सलाम जो कलाम लेकर आए थे दोनों एक ही मस्जिद से हैं। इसमें ज़करिया, यहया, ईसा, इब्राहिम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं और मुशरिकीन ने मक्का की सोसाइटी से निकलकर यहूद और नसारा के सामने दावत-ए-इस्लाम पेश करने के लिए ज़मीन हवा की गई है और उन्हें यह बावर कराया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया और अजनबी दीन लेकर नहीं आए बल्कि वही दीन है जो तमाम गुज़श्ता अंबिया किराम ने अपनी क़ौम के सामने पेश किया था और जिसका नंबर वार यह है कि यह ज़मीन अल्लाह की है और उसने तमाम इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो लीजिए समाप्त फरमाइए सूरह मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ़ हा या अन साद ذكر رحمة ربك عبده زكريا كاف ها يا عين صاد یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا جب زکریا نے اپنے رب کو چکے چکے پکارا وقال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَلْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا اور میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے رہتا ہوں اور میری بیوی وہاں سے تو تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اے زکریا ہم تمہیں لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے قبل اس نام کا کوئی آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے سہل ہے، اسے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے، اللہ تعالی نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا چنانچہ جب وہ وقت آ گیا زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ کیا کہ صبح شام تسبیح بیان کیا کرو۔ یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أي حياة كتابكم مسؤولي سبق له اور ہمیں اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا اور ہمیں اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ بنایا اور وہ متقی تھے۔ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اور وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرتے اور کسی وقت بھی کافر نافرمان نہ ہوئے۔ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اور ان پر سلامتی ہو جس نے جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مریں گے اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی جانے وہ سمسی ہوئی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اور پر قرار کر ان سے چھپ گئی تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مریم نے کہا اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے سہل ہے اور اس لیے بھی کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور وہ اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور یہ کام ہو جائے گا۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعد مریم کو اس بچے تھا ٹھہر گیا تو اسی حالت میں ایک دور مکان میں رہ جاتا بیٹھے۔ فأجاء المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا پھر تب ذہن سے کجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی کاش میں اسے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام نشان کی باقی نہ رہتا۔ فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے اسے پکارا، غم زدہ نہ ہو، تمہارے گھر نے تمہارے نیچے چشمہ بہا دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. پھر کھاؤ پیو اور اپنی آنکھ کھلی کرو، پھر اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ پائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا آج کسی انسان سے کلام نہ کروں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں تو وہ کہنے لگے مریم تو دو بہتان والی چیز لائی ہے. یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بکار تھی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اسے کیسے کلام کریں جو ابھی بہت بچہ ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالی نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. اور وہاں کہیں بھی رب نے مجھے برکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں بے صلاح یہ نماز اور زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اور اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرنے کا نہیں، اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جب مروں گا اور جب میں زندہ کرتے ہوئے پیدا ہوں گا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ، یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ کی نشان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ ہوتا تو ہو جاتی. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اور یقینا اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسے کافروں کے لیے جگہ ہے جو بڑے دن کی حاضری کی مکل. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جس روح ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سنتے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کوئی گمراہی میں پڑے. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. اور انہیں حسرت کے دن پہ گرائیے جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا اور آج یہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. اننا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. یقینا ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے یہاں ہی لوٹنا ہے. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. اور اس نام ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے، یقینا وہ راست باز نبی تھے. اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتی ہیں نہ دیکھتی اور نہ تمہاری کسی کام آ سکتی. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میری اتباع کیجیے، میں آپ کو صراط مستقیم بتلاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبداً، من خطاها هي الله تعالى سأبقى صلاة بليدي ولا الشيطان بساتي مدعنك. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. باب نے کہا ابراہیم، کیا تُو میرے معبودوں سے بچتا ہے؟ اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور میں شکلی تُو چلا جا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراہیم نے کہا بجان، تم بس آرام کرو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، یقیناً میرا رب بہت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی نہیں، تم لوگ اللہ کی سوا پکارتے ہو اور میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اور امید ہے کہ اسے پکار کر محروم نہیں ہوگا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. پھر جب ابراہیم نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کو بھی جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی، ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ہم نے ان سب کو بھی سنوایا تھا اور صدق خیر سے سبرد دیا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجیے، یقیناً وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول بھی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ہم نے انہیں کوہ طور کی داخلی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ

اور جس کی یہ بات کرتا ہے اس کے وارث کون ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. اسی طرح انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار رہیں. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. حدیث نہیں وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے بلکہ ان کے مخالف بن جائیں گے. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا. میرے حبیب آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں دونوں اکساتے رہتے ہیں. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. تو آپ جلدی کیجیے ہم جی جلدی پوری کر رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. یہ دن متقین کو اکٹھا کریں گے رحمان کے مہمان میں. ونسوق المجرمین الى جہنم وردا. اور مجرموں کو پیاسے جہنم کی طرف ہاتھ لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. ارے یہ تو اتنی بری بات تم کر لائے ہو. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. جس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. پر تو سمالات میں جو کبھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کرائیں گے. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. رحمان نے ان سب کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے. سبھی لوگ قیامت اس کے حضور تنہا آئیں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لیکن جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں میں محبت پیدا کر دے گا. فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں سہل بنایا ہے کہ آپ اسے متقین کو بشارت دیں اور تحسی کرنے والوں کو دلائیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں. کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟